Jaj, nehogy zsebre tegyem a kezem, még baj lesz belőle. Sziasztok, itt vagyunk Szegeden, a Napfény városában. Most itt nézünk körül, megnézzük, hogy kivel tudunk beszélgetni. Amúgy tényleg napfény van. Ez egy elméletileg liberálisabb város. Talán még liberálisabb, mint Budapest. Úgyhogy... Remélem, nem veszünk össze egy fideszes nénivel sem. Tiszások. Hát nem, érdekel, hogy mi a véleménye. A tiszások? Nem vagyunk tiszások. Még hát a jó Isten is mentsen meg tőle. Egy elmebeteggel egy kábítószeresse. Az akarja vezetni ezt az országot. Mikor ez a kormány helyrehozta azt, amit a kommunisták elrontottak, nekem a fizetésemet kellene, mint volt egészségügyi dolgozó, rendezni. Utólag még a kommunista időben nem kaptam rendes fizetést, nem kaptunk. Úgyhogy nem a nyugdíjat, hanem a fizetésemet kellene, hogy rendezzék, mert nagyon alacsony a nyugdíjam. Úgy érkezik pont, mint a főnökük, az a barom, az a... Főnökünk? Főnökünk. Pontosan, hogy nem azok a haját. Nekem csak egy főnököm van, csókolom, a jó Isten. Én nem akarom vezetni. Én. Én dolgoztam külön, hogy nevezek. Hát mit nevesek? Önkábítószerzetek le engem, bazdmeg. Most találkozunk először. Azt itt Tordiba, hogy kábítószeresnek nézek ki. Én sportember vagyok, csókolom. Nem, én nem kábítószer. Nem nézem ki belőle. Hát mutathatok egy félmeztelen képet? És fogalmazni, vagy nagyon jól érzni. Most, bocsánat. Így nem is, ne haragudjon. Én dolgoztam még Amerikában, és én nem találkoztam ilyen kidobós legényekkel. Komolyan, mi az a kidobós legény? Nem tudom, ez is, hogy a zsebben van a keze. Mondom, mikor elkezdtem dolgozni egyik hónapból a nagyon régen, egyik hónapról a másikig nem volt elég a fizetésem. Jó. Köszönjük szépen. Nem onnan jön semmi, onnan fönt az égből. Meg kell érte dolgozni, és nem éppen az utcán dobálni magunkat. Én mi dobáltam magamat? Kell hozzá intelligencia. Hát igen, sajnos ezt arról nem tehetek. Így születtem. Jó volt az előadás? Sziasztok! Kikészítettük! Hát érdekes volt. Végre az első szegedi, akivel hosszabban beszélgettünk, az rögtön. Figyelme, attól brüsszelista, ocsmány, tiszás, magyar péteresek vagyunk, hogy megkérdeztük a véleményét. Ugye, hogyha ezt jelenti, mindig mondják, hogy ötök ki nyugodt maradni, most volt egy pillanat, amikor azért kicsit... Hát mit nevesek? Önkábítószerzetek le engem, bazdmeg, most találkozunk először. Nem baj, van emberi momentumok ezek, majd jobban, fejlődünk azért. Hogy látja most amúgy a mostani közéletet, a politikát? Hogy Szar. Nem akarok csúnya szót mondani. Igen, úgy érzi, hogy most egy kicsit elfajultak a dolgok? Igen, nagyon is. Hát ez túlzás. Alig sok. Végel ugyan a választásnak, az lekerüljenek ezek a mocskos plakátok. Mert ami itt most ment másfél évtizedig, annak a következményeit 50 év után lehet csak pótolni, vagy helyrehozni. Itt leginkább a lelkiekre, meg az egymás meghallgatására gondolok. Az a szellem és lelki szint, amit elérnek, és hogy már kiket vetnek be, úgymond, hogy a szavazóbázisukat megtartsák, na erre is céloztam, hogy ahhoz kell az 50 év majd, hogy őket is kicsit fölemelni. Tehát ezért vagyunk szomorúak, és mi azt már nem fogjuk látni, hogy ez sikerül-e. Kedvesem, 83 éves vagyok. Nekem már nem sok van hátra, nagyon fogy az erőm is, de bízok benne, hogy jó döntenek az emberek, főleg a fiatalok. Ebben nem tudok én beleszólni. Nem tud, vagy nem szeretne? Hát mi beszóljuk bele? Majd a szavazáskor kell beleszólni, hogy az állapot. Akkor, de még addig van. Igen, és nem döntött el, hogy melyik még szín... nem. Még nem. Még addig megérem? Hát persze. Mindjárt itt van. Kevesebb, mint 2 hónap. Nem lehet tudni. Nézze, én nekem van egy meggyőződésem, ahhoz ragaszkodom, és természetesen kiállok mellette, a véleményem mellett. Igen, és mi a véleménye, ami mellett kiáll? Nem publikus. Ezt hát nehéz kiállni mellette. Hát nem tudjuk még, hogy a Tisza milyen lenne, de én arra hajlok. Úgyhogy arra fogok szavazni. Mire nem elégedett az elmúlt 16 évben? Hát nem. 20 éve nyugdíjas vagyok, mikor elindult a nyugdíjam, akkor még volt a, mit tudom én, milyen indexálás. Aztán egyre visszábötték. Alig emelkedik a nyugdíj. 20 év alatt most 200 000 a nyugdíjam. Ápolónő voltam, szakképzett, érettségizett ápolónő. Éjjel-nappal dolgoztam, és nem érem utol magamat, úgyhogy... Hát ez csak az Orbániknak köszönhető, szerintem. Úgy látják a környezetükben is, hogy az emberek így elege van? Így látjuk, igen, így látjuk. Abszolút. Szegeden különösen. Igen, hát én pont az imént ordibáltam egy fideszes néni, de... Hát, de na, nekik az a dolguk, tehát igen, biztos DPK. Vannak ilyen hívők, és akkor ők mondanak ilyeneket, tehát de... Tehát ők a kilókrumpli, meg a 13. havi. Igen. Nyugdíj képviselői. És akkor reménykedik, hogy lesz egy kis változási táplésben? Bízom benne. Hát, csak rajtunk múlik. Mondjuk én nyugdíjas vagyok, de nem az a nyugdíjas, aki, hogy mondjam, tapsol egy kiló krumplinak. Some people don't want Victor, and other people do. And Szeged people want Victor, I think. Want? Don't I don't think here so. In Szeged, no, okay. Yeah, it's not a really Victor-loving place. Okay. És akkor miért számít áprilisban amúgy? Arra, hogy az életem ugyanilyen szép és jó lesz, mint most. Ezzel megmondtam mindent. Igen. Ugye? Igen. Ugyanilyen szép, mint az elmúlt 16 évben? Igen. Igen. Igen. Hűséges ember vagyok. Mint Churchill, amit mondott a demokráciára, nem tudom, hogy tudja. Mit mondott? Azt mondta, hogy a legrosszabb társadalmi berendezkedési forma az a demokrácia. De ennél nincs jobb. Lehet, hogy ez a legrosszabb kormány, csak ennél nincs jobb. Igen, a kormányról azt hittem, hogy a Fidesz elvette a kedvét a demokráciát egy kicsit. Nem buták az emberek. Nem mindenki. Nem mindenki. Tehát aki veszi a fáradtságot és tájékozódni képes, és nem csak a megyei lapokat olvassa, meg a Magyar Egyet nézi. Meg a TV2 tényeket. Meg az összeset, amit leuraltak. Igen. Most az, aki a másik buborékba él, ismerősökkel is beszéltünk arról, hogy nem lehet velük jó értelemben vitázni, mert a vita az érvek ütköztetése, és akkor esetleg, ha nem is egy konszenzus, de valami látásmód kialakul, tehát nem lehet. What have you heard about Orbán Viktor? That I've heard that he's only interested in his own wallet. Did you hear about Péter Magyar? Not really. His opponent, and it's now it's bigger than the Orbán's party, because a lot of people are fed up with Viktor Orbán. I hear that every election you're fed up with Viktor, but he keeps coming back. You know, he's still here. I know this pain. Van, most beszéltünk arról, hogy minek vannak még telefonfülkék, és itt raktam 4 van. Hogyha érted, 3 foglalat lenne, még mindig bele tudsz szuppanni a negyedikbe. Halló, Brüsszel! Mi a mai utasítás? Igen, igen. Megvédem Magyar Pétert, ne aggódjatok. Rád basszam? Meg akarod hallgatni milyen? Aha. Figyelj. Azt meg szoktuk kérdezni minden városban, hogy itt a fiataloknak mennyire sok lehetőség van, akár szórakozásra, akár munkára. Megmondom őszintén, hogy én már egy jó néhány éve így nem szórakozom. De nem vagyok olyan idős, de hogy... Kiégtél? Kicsit. Beülős helyek esetében szerintem tök sok lehetőség van. Én nagyon szeretem itt a közösségi tereket, és sok hely van arra, ami lehetőséget ad, hogy így egyetemisták találkozzanak és beszélgessenek. Szerintem egyébként kulturális szempontból is így rendben van a város, és vannak lehetőségek arra is, hogy ilyen különböző rendezvényeket látogassunk. Bulik terén inkább nem nyilatkozom. És tervezel itt maradni később, vagy csak fiatalként? Hát én most egyelőre nem. Kezdetben úgy gondoltam, hogy igen. Én egyébként tanárnak készülök. Atya és Isten. Most így, hát igen. És így droppoltam a bombát. Nem tudom, és pont ez okozza ezt a bizonytalanságot, hogy egyrészt nyilván itt elég telített a piac, mert egyetemi városról van szó, és rengeteg, és hát nem rengeteg, de azért vagyunk még egy páran, akik tanár képzésen vagyunk ilyen elvetemültek, úgyhogy kicsit más lehetőségek felé. És a tanárképzésen ott milyen a hangulat, hogy okoz szorongást, hogy a megélhetés majd, vagy hogy hol, hogy ez a rendszer is, én sok barátom van, aki ilyesmit végzett, és mindenki ott hagyta a gyakorlat után kb. Igen, egyébként abszolút érezhető ez a bérekkel kapcsolatos szorongás, a jövőnek a bizonytalansága, ez szerintem ilyen állandó téma. Nyilván attól is függ, hogy milyen közegben van az ember. Én bizakodó vagyok most, és szeretném, hogy inkább a remény uraljon, mint sem a bizonytalanság és a félelem. Most konkrétan nem akarok pártneveket mondani, meg ilyeneket csak, ami az én élethelyzetemben jó, és amelyik párt azt támogatja. Tehát én ez alapján döntök. Most mindenki mindenkit akar támogatni, mindenki megígér mindent, szóval azért ilyenkor nehéz eldönteni. Hát ez így igaz, de én úgy gondolom, hogy ami már bizonyított, az nekem úgy, ahogy megfelel. Igen. De és hogy bizonyítson egy párt, aki még nem volt hatalma? Hát mondjuk az nem nagyon tud, csak az alapján döntöm akkor el, meg a család is, hogy mit ígér. Aztán, hogy abból mi lesz, azt én nem tudom. Akkor megnézni a programot. Persze. Mert a Fidesznek például nincs programja. Hát, mondjuk az is igaz. Mondjuk azt, hogy amit jót csinál, azt értékelni kell. És ha találkozik az ember egy olyannal, aki a jót viszi tovább, és még jobban csinálja, akkor eljött az ideje a váltásnak. Ha az látszik, hogy nem fogja jobban csinálni, csak másképp, akkor... Ki tudná emelni mondjuk három dolgot, amit jól csinált a kormány, a Fidesz az elmúlt 15 évben? Hát, olvastam listát, az körülbelül 50-60 dolgot sorolt föl, el kell ilyet olvasni. Azok úgy igazak. Hát kíváncsi lennék azért pár konkrétumra. Minden esetre a fiatalokat sajnálom, hogyha nem látnak előre, mert gondolom, hogy háborúba nem szeretnének menni. Ezt nem senki se szeretné. Katona nem szeretne már lenni, az én fiam volt katona, úgyhogy elég volt. Ez veszély leselkedik ránk ilyen, hogy háborúba visznek minket? Üdvözlöm Orbán Viktort, mert fenn voltam Pesten katona, az nem most volt, és a Dajs Tamás, tetszik emlékezni? Ő Brüsszelben van. A ő most ott van, igen, egy ideje. Na, ketten azt a nemzeti dalt szavalta Budapesten. Én meg az AMD gépig akkor kellett volna lelőni. Ha körbenézek az országba, járom az országot, akkor rengeteg építkezés van. Itt például egy nagy gyár is épül itt Szeged. Hát ez megint az a kérdés. Nagyszerű, izgalmas. De hát már most bocsánat, rengeteg kínait látunk a városba szaladgálni. Aztán most ez jó vagy nem jó? Bizonyos értelemben végig gondolom, azt mondom, hogy valószínű, hogy hoz jót is. Biztos vagyok benne, hogy hoz rosszat is. És még utolsó kérdés, hogy a Magyar Péterről akkor mi a véleménye? Alkalmatlan. Mondatuk, megmutatjuk Szeged egyik nagy nevezetességét, a nagy szegedi lyukat. Már gyakorlatilag egy tóval és kacsákat is látok, szerintem ez nem egy tónak indult, de jó napot kívánok. Mi ez a lyuk itt, ezt megkérdezhetem? Fogalmam sincs, nem ide valósul, hogy csak én is nézek csodákat, hogy a város közepén egy tó van, gyakorlatilag igen. Kacsa van benne, és úgy gondolom építenek majd egy ilyen csodaházat. Hát ez mióta van itt az élet? Hát ez már 20 éve itt van. Hát ez most már egy természeti csoda, amire így az emberek így csodajára járnak. Rajta van a térképen is, hogy miket érdemes meglátogatni, a dómot, meg ezt a lyukat. fix lelki támasz. Járd csak itt a hétköznapok. A legszebb épületek azok mindig ilyen vallási eredetűek most. Milyen nagy épületeink vannak. Vesztem. És ugye nem Orbán Viktor lenne, akkor itt most egy mecsetál. Volt már gyakorlatotok? Igen. Mi volt a benyomás? Milyenek az iskolák, túlterheltek, vagy pont jó helyen voltatok? Egyébként eléggé túlterheltek, tehát nyilván ez az, amit nem lát az emberek többsége, hogy a tanárokra egyébként mennyi adminisztratív munka is hárul, azon kívül, hogy bemennek és tanítanak, tehát ezekre az órákra fel kell készülni, folyamatosan alkalmazkodni kell, az eléggé elavult, de mégis furcsa módokon megújuló rendszernek. Tehát én úgy látom, hogy nagyon, nagyon túlterheltek, és ráférne most már egy jelentős reform erre a területre is. A tanári karok, amiket látszott, milyen az átlag életkor, vagy hogy látom? Idősebbek. Érzem az ön irányultságát, hogy merre akar kiukadni, én viszont kikerülöm. Hát én próbálom, hogy a véleményt valahogy... Én kikerülöm, mert nem én vagyok a kompetens, és meg fogjuk látni, és az, hogy minek fogunk örülni, az meg magánügy. Tehát ugyanúgy, ahogy nyilván ön nem teszi fel azt a kérdést, hogy kire fogok szavazni, mert azt nem lehet megtenni, de ugyanúgy érzem az irányítást, vagy a próbálkozást, és ezért én kikerülöm. Tehát nem mondom el, mi a véleményem. De szavazni elmenjünk, aztán, hogy kire, mire, nem tudok. Nincs valami előzetes benyomás, hogy melyik az, amelyik közelebb a szívéhez? Nincs. Mindegy. Nekem mindegy, hogy ki van. Akiben bízik az ember, a bízhat továbbra is, de akiben eddig nem bízott, ezután sem. És kibe bízott eddig? Az én titkom. Itt nagyon vicces világ lesz, mert azt az osztogatást, amit most véghez vittek, meg még mit tudni, mit találnak ki 50 nap alatt, azt valamikor vissza kell szedni. Hát már lassan jön a kéményadó, a kapuadó, a füstadó, a nem tudom, a levegővételadó. Tehát valahol azt vissza kell szedni. Bízunk a jövőben, de hát ki tudja. Ki tudja, de bízik a változásban akkor? Nagyon. Szeretném. Fiam is így gondolkozik, hogy együtt megyünk szavazni, őnek ugyanez a véleménye. Én már elég idős vagyok ahhoz, hogy bármilyen változtatást szeretnék kérni, vagy harcolni érte. Én az eddigi életemben kimondottan a hozzáállásom olyan volt, hogy megtaláltam a számításomat, és kellene több. Elmenjek szavazni, de akkor kire? Hogy Péterre, vagy Viktorra, nem tudom. It's hard for Victor, I'm sure. But if he's just doing it, if he's only in it for himself, then fuck him, that's too bad. Itt vagyunk a híres Tisza folyónál, mint láthatjátok. Most még normál a vízszint, de azt mondják, hogy olvad a hó, és jön a tavasz, általában a Tisza kicsit kiárad. Ez volt a szegedi videónk, sok kedves emberrel beszéltünk, volt, aki kevésbé volt nyitott ránk. Sokan nem szerettek volna nyilatkozni itt, sokan, akik nyilatkoztak, nem szerettek volna, hát hogy mondjam, véleményt mondani. De hát azért próbálkozunk, megyünk tovább, jövő héten Békés Csabáról jelentkezünk. Szevasztok!